กับการศึกษาการปฏิบัติธรรมเรามีงานในการก็มีจิตกับทำวัดเช้าทำวัดเย็นกิจกรรมในชวนกันทำเตะข้องเตะระฆังบอกกันแต่ว่าภาคปฏิบัติต้องทำเอาเองแล้วก็เห็นเราเองแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกมันก็บอกอยู่สิ่งที่ผิดมันก็บอกอยู่ความเป็นทุกข์ความเป็นสุขความเป็นความรู้ไม่รู้มันก็บอกอยู่ไม่มีปัญหาอะไรการปฏิบัติธรรมเวลาใดมันหลงมันก็บอกเราอยู่เวลาใดมันไม่หลงมันก็บอกเราอยู่ไม่ลี้ลับซับซ้อนอะไรเวลาใดมันง่วงเหงาหอนอนมันก็บอกเราอยู่เวลาใดมันจิตฟุ้งซ่านมันก็บอกเราอยู่เราจงพยายามดูแลตัวเองเอาโดยเฉพาะหลักของเราก็ไม่อยู่ฐานก็ไม่อยู่ตั้งไว้สติปัฏฐานกายานุปัสสนานี่สติตั้งไว้ที่กายกับกายเราก็มีอยู่เราอยากรู้เมื่อใดสติบทสัมปชัญญะบัพพะสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหาไม่ยากสร้างไม่ยากเราก็ขยันตรงนี้เพียรตรงนี้อริยบทไหนก็ตามความรู้สึกตัวลงได้ประกอบได้ตั้งแต่ลมหายใจพริบตาคืนน้ำลายผู้เหยียดเคลื่อนไหวเดินจงกรมหาได้ไม่ยากเป็นเรียกทรัพย์ภายในก้มหน้าก้มตาสร้างตัวรู้ตัวนี้ไว้ก่อนให้มันเป็นฐานเป็นที่ตั้งมันหลักทรัพย์ฐานของเรามันก็ไม่มีหลักมีฐานมันเรามีทรัพย์ภายนอกมีหลักฐานบ้านเรือนเลือกสวนไรนามันเป็นฐานที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยพยายามขัดสนพยายามจำเป็นทรัพย์ภายในเราเนี่ยก็มีที่ตั้งมีฐานอยู่อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเราปฏิบัติเราก็มีหลักฐานตัวนี้แม้นว่าสิ่งที่จะทำให้หลุดให้หลงไปเราก็กลับมาหาที่ตั้งเวลานี้เวลาที่เรามาเจริญสติไม่ใช่เวลามาคิดมาสุขมาทุกข์มาเอาผิดมาเอาถูกคนอื่นจะทำให้เราผิดคนอื่นจะทำให้เราถูกคนอื่นจะทำให้เราสุขเราทุกข์ไปก่อนลัดคิวไปก่อนไปมั่วสุขมั่วทุกข์กับตัวเองกับคนอื่นมาเจริญสติมาเจริญสติทำเอาทำเอารู้เอาไว้รู้เอาไว้หัดให้มันเคยชินให้เป็นนิสัยง่ายที่จะรู้ต่อไปทำใหม่ๆอาจจะง่ายที่จะหลงตัวรู้สึกตัวนี่คือทั้งหมดของชีวิตแล้วรับผิดชอบตัวเองแล้วอยู่โดยชอบแล้วผู้ใดภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเคยอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นี่แหละความอยู่โดยชอบรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่นะไม่ใช่อยู่สุขโตไม่ใช่อยู่ประเทศอินเดียอยู่กับพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการอยู่โดยชอบคือมีความรู้สึกตัว ถ้าจะพูดก็รู้สึกตัวแล้วพูดถ้าจะทำก็รู้สึกตัวแล้วทำถ้าจะคิดก็รู้สึกตัวแล้วคิดเอาคำพูดมาใช้เอากายมาใช้เอาใจมาใช้อย่าให้มันใช่เราใช้มันก่อนเถอะช่วงนี้เป็นความคิดมันจะใช่เรามากกว่าอย่างอื่นความร้อนความหนาวความหิวมันใช่เราเป็นครั้งเป็นคราวถ้าหิวก็ไปกินข้าวถ้าร้อนก็ไปอาบน้ำถ้าหนาวก็ผมผ้าแต่ว่าความคิดนี่มันใช่เราเก่งที่สุดมันพยายามที่จะหาโอกาสแม้แต่นอนก็ยังฝันไปเราจึงมาฝึกหัดเพื่อให้เป็นใหญ่ในชีวิตความรู้สึกตัวมันเป็นใหญ่ในชีวิตที่จะใช้ชีวิตไม่มีอะไรใช่เลยมันทั้งหมดคือความรู้สึกตัวพอเราเห็นอะไรทุกอย่างทำใหม่ๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจะโชว์ให้เราเห็นอยู่ทุกเรื่องทุกราวในกายในใจในกายก็มีเยอะแยะที่เป็นทุกข์ที่เป็นสุขในจิตใจก็มีเยอะแยะที่เป็นทุกข์ที่เป็นสุขเราอย่าไปติดสุขเราอย่าไปติดทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นสังขารอยู่ความไม่สุขความไม่ทุกข์คือมันอยู่กลางๆก็ยังเป็นสังขารอยู่แต่ไว้ใจถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันแปลเปลี่ยนได้ในความทุกข์มันก็มีความสุขในความสุขมันก็มีความทุกข์ถ้ามีสติความสุขความทุกข์ไม่ใหญ่เราก็เห็นมันเฉยๆต้องรู้สึกตัวนะจะเป็นใหญ่กว่าเรียกว่าสติอินทรีย์ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกไม่ใช่ลิ้นใช่กายเป็นใหญ่เป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าเมื่อสติอินทรีย์ใหญ่แล้วเอาตาเอากายเอาใจเอาหูเอาจมูกลิ้นไม่ใช่ตามความเหมาะสมเราเปลี่ยนพยายามสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันมีอะไรที่ทำให้หลงอยู่ก็รู้มันซะแล้วพัดไปกับมันเปลี่ยนมันซะเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้ซะก่อนเถอะมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ซะก่อนเถอะอย่าด่วนไปรับเอาสุขอย่าด่วนไปรับเอาทุกข์รู้สึกตัวเอาไว้ก่อนนี่คือปฏิบัติเอามาเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยเรื่องของกายของใจนี่ไม่มีอะไรเสียหายหรอกถ้าเราทำเป็นหลักของภาวนาเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ทั้งนั้นสมควรชื่อเป็นภาวนาเป็นวิชาที่ครอบจักรวาลเพราะว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆมันทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์มันสุขก็เปลี่ยนไม่สุขมันหลงก็เปลี่ยนไม่หลงความรู้สึกตัวแล้วค่อยไปตามสภาวะธรรมของเขาโดยไม่ต้องโง่หลงงมงายความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นชีวิตจริงๆเป็นชีวิตที่เราใช้ได้เราใช้มันได้สำเร็จประโยชน์ความหลงไม่ใช่ชีวิตความสุขความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตความรู้สึกตัวนี่ต่างหากเป็นชีวิตของเราฝึกให้มากเจริญให้มากมันหลงเพื่อให้เราศึกษามันสุขมันทุกข์เพื่อให้เราศึกษาเรียกว่าสิกขาเป็นชีวิตสิกขาแล้วทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลายย่อยออกไม่ให้เป็นดุนเป็นก้อนจึงจะเป็นชีวิตจริงๆถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีไตรสิกขามันก็เป็นรุ่นเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกเรื่องทุกราวถ้าเราศึกษาสิกขาแล้วก็ถลุง กลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาศีลกำจัดทุกข์สมาธิกำจัดทุกข์ปัญญากำจัดทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ถ้าไม่มีทุกข์ก็มันไม่มีอะไรที่ตั้งเลยต่อไปนะมันด่วนพอสมควรอยู่จะเปรียบเหมือนเราไปไหนก็ไม่ต้องไปเข้าคิวพิเศษวิเศษวิเศษคือวิปัสสนากรรมฐานวิเศษในชีวิตเป็นโอกาสพิเศษทุกเรื่องทุกราวไม่ท่องไม่ติดไม่เข้าคิวไม่เข้าล่อเป็นชีวิตที่เป็นอิสระที่สุดผู้ที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราใช้สิทธิ์ของเราเราใช้สิทธิ์เราใช้หน้าที่ของเราใช่ความเป็นธรรมที่มีอยู่ในเราความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาไม่ใช่เมื่อแต่เออยู่ไม่ใช่เอาทันทีเราอยู่ที่ไหนก็รู้ได้ทันทีหรือว่าการเจ็บอารมณ์บางทีพวกที่มาทำวัดไม่ได้เจ็บอารมณ์ไม่ใช่พวกที่ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในอกอยู่ในสติอยู่ในกระต๊อบไม่มาฉันไม่มาทำวัดนั่นเป็นผู้ที่เก็บอารมณ์ก็ไม่ใช่หรือว่าเป็นกรณีพิเศษที่เขาคิดจะทำขึ้นมาความเก็บอารมณ์ก็คือรู้สึกตัวนั่นแหละทำไมเจ็บอารมณ์คือไม่ปล่อยเพ่งเพ่งคล่องคว่างลำดับลำนำผู้ที่อยู่ไม่มาทำวัดก็คิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้ที่มาทำวัดก็คิดเป็นหลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นแล้วก็เปลี่ยนมันไปตรงนั้นแหละเรียกว่าเก็บอารมณ์คือเก็บเอาความรู้สึกตัวมันมีให้มันมากขึ้นมาจนเป็นมหารูปเป็นมหาสติแล้วก็สร้างเอาก็ได้ประกอบเอาก็ได้เรามีวัสดุอุปกรณ์สร้างขึ้นมามันหลงก็ดีจะได้รู้มันสุขก็ดีจะได้รู้มันทุกข์ก็ดีจะได้รู้อะไรที่ไม่ใช่สตินั่นแหละมันตรงกันข้ามพอดีสติสัมปชัญญะเป็นหลักมีกายเป็นฐานแม้แต่จิตใจแม้แต่บำเพ็ญทางจิตก็คือจิตที่เหลือที่มันหลงตั้งแต่เริ่มต้นจนครั้งสุดท้ายเรียกว่าบำเพ็ญทางจิตเช่นเรากำหนดกายเคลื่อนไหวมีสติอยู่ก็ถือว่าบำเพ็ญทางจิตเราเห็นแล้วเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาเกิดขึ้นมากับเวทนาเวทนาอาจจะชำนิชำนาญแล้วเข้าใจเรื่องอารมณ์เบื้องต้นรู้จักรูปรู้จักนามพอเวทนามันเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นอาการวับๆแวมๆเล็กๆน้อยๆไม่ยิ่งใหญ่พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นธรรมที่เป็นความรู้ความไม่รู้เป็นกุศลเป็นอกุศลเราเรื่องเก่าเรื่องเก่าไม่มากไม่เป็นภาระได้หลักได้ฐานเห็นโลกเห็นนามมาบำเพ็ญทางจิตมาบำเพ็ญทางจิตก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งคอยดูความคิดตัวเองเมื่อไรมันจะคิดเมื่อไรมันจะคิดไม่ใช่อย่างนั้นการบำเพ็ญทางจิตก็คือมามีสตินี่แหละสติเหมือนเดิมแต่มันตรงกันตรงกันความรู้สึกตัวตรงกับจิตพอดีเพราะจิตมันเป็นคู่แข่งความคิดที่เกิดกับจิตความหลงความสุขความทุกข์ที่มันเกิดกับจิตมันจะเป็นคู่แข่งของสติส่วนกายส่วนเวทนาส่วนธรรมที่มันเป็นอาการต่างๆมันแข่งไม่ได้แล้วเอาไว้หลังแล้ว นั้นนักกีฬาเขาไปแข่งขันกันเอาไว้หลังแล้วผู้แข่งจริงๆต้องเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของชีวิตเราคือความเพียรทางจิตชนะก็ชนะตรงนี้แหละจึงเรียกว่าบำเพ็ญทางจิตในสติดูจิตในจิตดูจิตเขาก็เทียนพูดนะเป็นคำพูดแต่ว่าเป็นการกระทำเป็นเรื่องของเรามีสติแล้วก็มันจิตนั่นแหละเป็นรูปเป็นกายนั่นแหละเป็นจิตนั่นแหละเป็นรูปเป็นนามนั่นแหละทั้งหมดแล้วความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั้งหมดของชีวิตทั้งหมดของการบำเพ็ญทางจิตแล้วถ้ารู้สึกตัวก็พัฒนากายพัฒนาจิตแล้วไม่สิ้นเปลืองพลังงานไปทางอื่นความรู้สึกตัวคือเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของรูปเรื่องของนามพัฒนาทั้งสองอย่างพอมันหลงก็พัฒนาเป็นไม่หลงได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ไปจ้องไปมองหาความคิดเมื่อไรมันจะคิดทำไมมันจึงคิดไม่ใช่สร้างสติตะพื้นตะพื้นไปสติตัวนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นพละเป็นกำลังไปเรื่อยๆเข้มแข็งไปเรื่อยๆจนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลก็ปกติแล้วคนมีสติก็คือปกติแล้วสตินี่แหละทำให้ปกติเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่เสื่อสะเทือนพลมชั้นใดคนมีความปกติไม่สะเทือนเพราะนินทาสรรเสริญก็หนักแน่นการใส่ใจที่จะรู้สึกอยู่เสมอไม่ทอดทุระเกาะกันไว้เป็นโซ่ยาวออกไปการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวใส่ใจที่จะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ประกอบสัมผัสได้จริงๆอยู่กับกายอยู่กับอะไรก็ได้รู้สึกตัวทุกเรื่องทุกราวนะเรียกว่าสมาธิแล้วชัดเจนแล้วเฉพาะเรื่องเฉพาะราวไม่สับสนสมาธิคือเฉพาะเรื่องชัดเจนแม่นยำโลกายก็โลกายจะใช่ใจก็ใช่ใจจะใช่ตาก็ใช่ตาจะใช่หูก็ใช่หูเฉพาะเรื่องไม่โปนเปกันเรียกว่าสมาธิชัดเจนแม่นยำเหมือนกับเราเป็นเจ้าระเบียบจัดสิ่งจัดของเครื่องใช้ไม่สอยเราอยู่กรุงเทพก็จะบอกคนที่อยู่บ้านเอาอันนั้นอยู่ตรงนั้นหาไม่ได้ชัดเจนเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นบาปเห็นบุญไม่หลงในบุญไม่หลงในบาปอ่านมาแล้วนะมีปัญญาก็รอบรู้รอบรู้รู้รอบอยู่เสมอไม่ไปทางเดียวเรามีหลายอย่างในรูปในนามอะไรที่มันเกิดรูปเกิดถูกเกิดผิดเกิดสุขเกิดทุกข์ในรูปในนามรอบรู้เป็นของรู้สึกตัวถ้าเป็นคำพูดก็รู้แล้วรู้แล้วว่าอย่างนี้แต่ว่ารู้แล้วมันก็ถูกต้องทั้งหมดแล้วนั่นแหละวิปัสสนาคือรู้แล้วแต่รู้แล้วก็พ้นแล้วเราจึงฝึกหัดให้มันเป็นคำว่ารู้แล้วไม่ใช่คำพูดเป็นญาณเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นพลังของปัญญาที่สุดคือปัญญาปัญญาสมาธิศีลศีลสมาธิปัญญามันรอบนะสลับสนุนกันเหมือนจักรเหมือนกงจักรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรมันหมุนไปในกลุ่มของศีลของสมาธิของปัญญาของสตินะมันเหยียบไปความโง่หลงงมงายความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันเหยียบย่ำไปจนแหลกแล้วตายเป็นปุ๋ยไปเลย มันพวกเราไถหญ้าคาปลูกป่าแต่ก่อนเป็นป่าเป็นพงเป็นดงกระโถกเหยียบย่ำลงไปพลิกลงไปเปลี่ยนลงไปกลายเป็นปุ๋ยหญ้าคาเป็นตันตันถ้ารวมกันเติมโลกสึกตัวตัวเนี่ยเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากความหลงความผิดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นพ้นอะไรก็พ้นจากทุกข์เทวดีที่พ้นจากปัญหาพ้นจากภาระนั่นแหละนั่นแหละเป็นที่เกณฑ์ที่วัดให้เราสุขใครจะไม่รู้ทุกข์ใครจะไม่รู้ความหลงใครจะไม่รู้ความโลภความโกรธใครจะไม่รู้ความง่วงเหงาหอนอนใครจะไม่รู้รู้มาแล้วทั้งนั้นไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาอธิบายไม่ต้องอธิบายให้ฟังรู้แล้วนะพอมาทางนั่นจริงๆเราเดินก็เดินทางเดียวกันคนที่ผ่านก็ผ่านไปทางเดียวกันคนที่พ้นเสียงนั่นก็พ้นเหมือนกันเรียกว่าปฏิบัติธรรมทางอันเอกหมายเลขหนึ่งเดินคนเดียวไปที่เดียวไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันไปสู่ที่เดียวกันของจริงต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะอันนั้นเป็นพุทธอันนั้นเป็นคริสต์อันนั้นเป็นอิสลามไม่ใช่มันเป็นสมมติบัญญัติแต่เป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูก็คือรูปกับนามไอ้รูปและนามก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันมีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวมีเวทนามีหิวมีโลภมีโกรธมีหลงศาสนาก็คือตัวรูปตัวนามตัวหมู่นี้มันไม่เราจะพูดหรอกคือมันไม่มีทุกข์นั่นแหละตัวศาสนาจริงคือพ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้ายังโกรธอยู่ถ้าพูดภาษาธรรมนะเรียกว่าไม่มีศาสนาแต่แม้จะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเพราะว่าแต่ปากเฉยภายในลึกซึ่งไม่มีเป็นภาษานกแก้วนกขนทองไปแต่ตัวศึกษาจริงมันมีไม่ต้องว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก็ได้มันก็เห็นแจ้งตอนในศาสนาคือคนที่ไม่มีทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่วิตกกังวลไม่เศร้าหมองเป็นชีวิตที่มั่นคงถึงการเป็นการพึ่งได้คนอื่นก็พึ่งได้สิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ยังมีความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอยู่ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้จึงสร้างมาปฏิบัติให้มันมีตั้งแต่วันนี้เวลานี้เพราะสิ่งที่ทำให้เราหลงในตัวเราก็ไม่มากหรือเกินให้พ้นซะทำให้หลุดทำให้พ้นซะมันก็รีบด่วนอยู่ดอกการปฏิบัติธรรมนะได้ดังใจอยู่สมปรารถนาดูเรียกว่ามนุษย์สมบัติอยู่ใช่ได้จริงๆมันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้จริงๆมันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่ทุกข์ได้จริงๆมันโกรธก็เปลี่ยนเป็นความไม่โกรธได้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนในตัวเองจริงๆสิ่งที่เราเปลี่ยนก็ได้ทันทีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันใช่ไหมแต่เราหลงหน่อยรู้จริงๆเป็นปัจจุบันจริงๆไม่ใช่วันนี้หลงพวกนี้ค่อยรู้ก็ได้หรอกอันนั้นไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่วันนี้ทุกข์ไปก่อนจะเป็นสุขต้องเป็นทุกข์ลงทุนก่อนผลก็ว่ากันไปเป็นคำพูดที่ไพเราะจริงเอาจริงๆภาคปฏิบัติมันเป็นบทเรียนเฉยๆเมื่อมันทุกข์ก็ไปทุกข์ทันทีเมื่อมันหลงก็ไม่หลงทันทีเมื่อมันโกรธก็ไม่โกรธทันทีนี่ใช้ได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าพุทธศาสนาถ้ามีบุญก็มีบุญได้จริงๆใจดีเดี๋ยวนี้ถ้ามีบาปก็ละได้จริงๆความโกรธเมื่อกี้เนี่ยหยุดทันทีหยุดได้แล้วจริงๆนะถ้าเป็นประตูสวรรค์ก็เปิดได้เข้าไปสวรรค์มันปิดอยู่คืออะไรความปิดของสวรรค์คือความหลงมันปิดประตูสวรรค์ความหลงผ พอสร้างความรู้สึกตัวก็เปิดแล้วไม่หลงแล้วถ้าจะปิดประตูนรกก็ปิดได้ทันทีความหลงมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรามีความรู้สึกตัวเอาอย่างนี้ไปก่อนเห็นกับหูกับตาอย่างนี้ไปก่อนทำได้กับมือกับกายกับใจเราอย่างนี้ไปก่อนมันจึงจะเป็นของจริงที่เป็นปัจจัตตังถ้าไม่ทำกับมือเห็นกับหูกับตาทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นปัจจังไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นปัจจัตตังไม่ใช่ชาตินี้ต้องสร้างบารมีชาติหน้าจึงค่อยจะบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมเดี๋ยวนี้เอาประมาณนั้นละมันหลงกับรู้เดี๋ยวนี้บรรลุธรรมแล้วมันโกรธเพราะเกิดของโกรธเดี๋ยวนี้บรรลุธรรมแล้วพ้นจากความหลงพ้นจากความโกรธในความรู้สึกตัวแล้วอย่างนี้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้อันเดียวกันของจริงต้องเป็นอันเดียวกันมันหลงก็เถียนพูดใครพูดก็ตามถ้าเป็นของจริงต้องเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคติอันเดียวกันถ้าเป็นความหลงจึงเป็นคนละคนหลงคนละวาระหลงคนละเรื่องนี่ก็มีเหมือนกันแต่ใครจะหลงยังไงก็ตามก็รู้สึกตัวก็อันเดียวกันทันทีนี่คือตัวปฏิบัติผู้มาปฏิบัติก็จงมั่นใจผู้พูดก็ยืนจัดบัดใจผู้สอนก็มั่นใจคำสอนที่เราสอนที่เราพูดกันก็เป็นพุทธศาสนาเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทรงเห็นแจ้งมาแล้วเมื่อเรามาทำดูมาทำดูก็เป็นจริงอย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจริงหลงว่าได้รู้ได้จริงๆต่างกันอยู่ความหลงกับความรู้เลือกได้ไปอย่างนี้พวกเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาอ้อนวอนเอาดีจากใครถ้าจะเอาดีก็เอาดีเองทำตามเองทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราที่นำมาสอนกันอยู่นี่ก็เอามาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธธรรมที่มีอยู่กับทุกชีวิตไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่ใช่แต่ดีจากอาจารย์องค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้อันนั้นมาเนิ่นช้าไปกราบอาจารย์องค์นั้นไปกราบหลวงพ่อองค์นี้อาจารย์ของฉันนั่นไม่ใช่เอาดีจากการกระทำของตัวเองถ้ามีเมตตาก็มีเมตตาสาถ้ามีอดทนก็มีอดทนไว้ถ้ามีสติก็มีสติถ้ามีศีลก็มีเอาเองมีสมาธิมีปัญญาจะไปพึ่งใครการปฏิบัติธรรมต้องพึ่งตนเองต้องแก้ไขตนเองต้องมีสตินี่คือคำสอนที่เป็นจริงกำมือเดียวกำมือเดียวต้องมั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อมันใจอย่างนี้ก็กระตือรือร้นมากเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเดี๋ยวนี้เราเป็นภาระต่อกันมากเราเบียดเบียนตัวเองก็คนอื่นก็เดือดร้อนเราเบียดเบียนคนอื่นก็คนอื่นก็เดือดร้อนอย่างโจรภาคใต้ผู้ก่อเรื่องก่อราวเขาก็เบียดเบียนคนอื่นก็เดือดร้อนทั้งพวกเราเราก็ต้องจะไปช่วยกันคิดจะไปช่วยกันอยากจะไปเยี่ยมพระภาคใต้เราก็มีเพื่อนที่นั่นด้วยนะแล้วนี่เจ้าคนสมเด็จพุทธาจารย์ก็ไปที่นั่นแล้วโอ้ปฏิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราชมันก็เดือดร้อนกันนี่ปฏิบัติถับตั้งต้นจากตัวเรานี่แหละให้มั่นใจให้มั่นใจจะอยู่แห่งหนตำบลไหนก็อยู่กับตัวเราเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่อยู่ด้วยกันหรอกอยู่กับตัวเอง เราหลงก็หลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวเองนะให้หลงใครจะเจ็บอารมณ์ใครจะไม่เจ็บอารมณ์เหมือนกันนะดูแลตัวเองแล้วว่าแต่ฟังเอาไว้นะบอกไว้อย่างนี้ให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวแล้วก็ทำได้ด้วยในการเวลาสร้างความรู้สึกตัวมันก็มีความหลงเกิดขึ้นบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปสะดุดปล่อยให้มันเรียบไปเลยความหลงทำไมเราเรียบนะเอาดีๆแล้วนะไม่ใช่ทำให้เป็นคลื่นนะความหลงทำให้เราเรียบเราสร้างความรู้สึกตัวมีคุณภาพเพื่อให้เกิดความเรียบเหมือนเขาสร้างรถอะไรรถวิบากรถอะไรที่ลุยที่โกนที่ต้มไม่หยุดหรอกมันรถจานต้มมีสองเผาขึ้นเขาขึ้นอะไรก็ได้มันทำให้เข้มแข็งความอ่อนแอทำให้เกิดความเข้มแข็งในชีวิตเราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พูดในการฟังทุกข์เช้าทุกเกณฑ์พวกเราก็มีเพื่อนมีมิตรนะอุ่นใจ